الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی پہلی آیت تلاوت کی ہے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کا زیادہ شریف ترجمہ ملاحظہ فرمائیں اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور دیکھو اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ یہاں یہ بتانے سے پہلے کہ تم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ، تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یا ایھا الذین کہہ کر کے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے۔ گویا ایمان کے مقتضیات میں سے ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ کوئی بھی ایمان والا جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کے شرف سے بہرہور کیا ہے، وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے۔ اس کے بعد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ کہہ کر کے بتلانا چاہا ہے اللہ عز و جل نے کہ جو آدمی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتا ہے، در حقیقت اس کے دل میں تقویٰ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، خوف خداوندی اس کے دل کے اندر ہے ہی نہیں۔ وہ ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتا ہے، نہ تو ایمان کے تقاضے کو ملحوظ رکھتا ہے اور نہ تو اس بات کا ثبوت پیش کرتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہے۔ گویا دو چیزوں کا تقاضا ہے، ایک تو ایمان کا تقاضا اور دوسرے خوف خداوندی کا تقاضا، کہ کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھے۔ اب یہ بات اسی مقام پر سمجھ لینی ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ مطلب یہ ہے جتنے احکام قرآن حکیم میں نازل کر دیے ہیں آدمی ان احکام کی خلاف ورزی کرے, ان احکام کو پسے پشت ڈال دے اور ایک نیا عقیدہ بنا لے اور ایک نئی روش پر گامزن ہو جائے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو قوانین قرآن حکیم میں دیے ہیں ان قوانین کے علاوہ دوسرے قوانین بنا لے اور ان قوانین کے اوپر عمل کرے. یہ ہے اللہ سے آگے بڑھنے کا مطلب کہ وہ قوانین کچھ دیتا ہے اور آدمی بڑی جرأت سے کچھ اپنے قوانین بنا لیتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے. اور رسول سے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے آدمی اس کو نظر انداز کر دے, اور جن چیزوں سے منع کیا ہے آدمی وہ کام کرنے لگے. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قول اور فعل پیش کریں, جو قول اور عمل لوگوں کے سامنے پیش کریں, آدمی ان قول و فعل کو اس قول و عمل کو نظر انداز کر کے قیاسات اجتہادات آرا کو اپنا عقیدہ اور عمل بنا لے. یہ مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کا مطلب. تو نہ تو اللہ سے آگے بڑھنے کی اجازت دی گئی ہے اور نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھنے کی آگے بڑھنے کی اجازت دی گئی. آیت کریمہ کے پس منظر میں تناظر میں جب ہم نام نہاد مسلمانوں کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں صاف طور پر یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے ایمان کے مقتضیات اور تقوی کے مقتضیات کو تاکہ نسیاں پر رکھ دیا ہے, پسے پشت ڈال دیا ہے, اور بڑی جرأت مندی سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بھی بڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں. قرآن ایک عقیدہ دیتا ہے لیکن وہ اس عقیدے کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ ایک نیا عقیدہ ایجاد کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے ہیں, اپنا ایک عمل پیش کرتے ہیں, لیکن بڑی جرأت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, عمل کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, اور ایک نیا قول اور عمل ایجاد کر لیا جاتا ہے اور اسے دین کا نام دے کر کے دین سمجھ کر کے وہ کام کیا جاتا ہے اور اس بات کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے, جو قوانین ہمیں دیے ہیں, ان قوانین کو پتے پشت ڈال کر کے نئے نئے قوانین وضع کر کے کس طریقے سے نام نہاد مسلمان عمل کر رہے ہیں اور کتنی جرأت کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے بڑھ گئے, آگے بڑھ رہے ہیں. قرآن کے پانچویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا, کہ اے ایمان والو جب تم زمین میں چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں, جب کبھی تمہیں چلنے کا موقع آئے تو تحقیق کا دامن, تفقص کا دامن, تلاش و جستجو کا دامن کبھی ہاتھ سے مت جانے دینا, کبھی چھوڑنا نہیں. اور دیکھو ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا, اور کوئی اگر تمہیں السلام علیکم کہے کہنا کہ تم مومن نہیں ہے. اس آیت کریمہ میں صاف طور سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو کوئی بھی السلام علیکم کہنے والا ہو اسے کافر نہ کہا جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے, یہ حکم ہے ایمان والوں سے, اور یہاں کی خطاب ایمان والوں سے ہے کہ اے ایمان والے جب تم اللہ کے راستے میں چلو تو تحقیق کا دامن, جستجو کا دامن تھامے رہو, اور جب بھی تم سے کوئی السلام علیکم کہے تو اسے کافر مت کہنا. وہ السلام علیکم کہنے والے کو کافر کہنے کی ممانعت قرآن حکیم میں آئی ہے. ہم لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ملنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یہی تو طریقہ ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں السلام علیکم اور آپ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام. قرآن کے بیان کی روح سے کیا یہ جائز ہے کہ کوئی ہمیں کافر کہے؟ اگر کوئی کافر کہتا ہے تو در حقیقت قرآن حکیم کی اس آیت کی صاف اور صحیح خلاف ورزی کرتا ہے. اب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھ لیتے ہیں. بخاری اٹھاؤ, باب و صفت الصلاۃ کے اندر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لائے ہیں. حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہو ذمت اللہ و ذمت رسولہ فلا تکفر اللہ فی ذمتہ. رواہ البخاری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی ہماری طرح نماز پڑھے, ہماری نماز پڑھے, کیسی نماز؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے, مشہور روایت ہے تقریباً عربی میں, وہ روایت آپ حضرات کو یاد ہو گئی ہوگی, صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طریقے سے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ایک مخصوص طریقہ بتایا ہے. اگر سینے پر نیت باندھنا ثابت ہو جائے تو پھر ناف کے نیچے نیت باندھنا ثابت نہیں ہوگا, اور اگر رفع الیدین ثابت ہو جائے تو عدم رفع الیدین ثابت نہیں ہو سکتا, اگر آمین بالجہر ثابت ہو جائے تو عدم آمین بالجہر ثابت نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اگر صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو پھر عدم قراءت فاتحہ خلف الامام ثابت نہیں ہو سکتا. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ایک طریقہ بتایا ہے اور اسی طریقے کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہاں بھی اور یہاں بھی دونوں نہ چلے, ایک ہی طریقہ بتایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہا ہے کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. یہاں بھی اور یہاں بھی دونوں نہ چلے, ایک ہی طریقہ بتایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور جو طریقہ صحیح احادیث سے ثابت ہو جائے اسی طریقے کو اپنا لیا جائے. اس کے علاوہ جو چیز صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو چھوڑ دیا جائے, اسے نظر انداز کر دیا جائے, وہ ناقابل عمل ہے, وہ حدیث ناقابل احتجاج ہے. مثال کے طور پر میں صرف ایک روایت پیش کرتا ہوں, روایت پوری کی پوری ہم ریفر کریں گے. اگر کسی کو اعتراض کی ہمت ہے, اعتراض کی اجازت ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, وان عبادۃ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح فثقلت علیہ القراۃ فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم قال قلنا یا رسول اللہ ای واللہ قال لا تقالوا الا بام القران لانه لا صلاه لمن لم يقرا بها رواه الترمذي. پہلے حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے اور اس کے بعد اس حدیث کی سند پر بحث دیکھیے. حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو آپ کے اوپر قرآت بھاری ہو گئی, آپ نے سلام پھیرا, اس کے بعد مقتدیوں کی طرف پلٹ کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا خیال ہے, انی اراکم, میرا خیال ہے کہ تم لوگ اپنے ایمان کے پیچھے پڑھتے ہو. حضرت عبادہ کہتے ہیں قال, عبادہ کہتے ہیں کہ قلنا یا رسول اللہ ایو اللہ, ہم نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول, خدا کی قسم ہم اپنے ایمان کے پیچھے پڑھتے ہیں, ایو اللہ, ہاں خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول, ہم ایمان کے پیچھے پڑھتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لا تقالوا الا بام القران, ایمان کے پیچھے صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھو. اور وجہ آپ نے بتائی, لئنہ عربی کا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ لئنہ کسی بات کی تعلیل کے لیے آتا ہے, کسی بات کی توجیہ کے لیے آتا ہے, کسی بات کا سبب بیان کرنے کے لیے آتا ہے, اور لئنہ یہاں لایا گیا ہے کہ لا تقالوا الا بام القران, نہ پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے, یعنی سورہ فاتحہ تو پڑھو ہی. اور عربی کا ایک معمولی طالب علم یہ بھی جانتا ہے کہ لا کے ذریعے اگر کسی چیز کی نفی کی جائے اور اس کے بعد الا کے ذریعے اس کا ایکسپشن کر دیا جائے, استثناء کر دیا جائے, تو وہ بات منحصر ہو جاتی ہے ایک بھی چیز میں. مطلب یہ ہوا قواعد کی روح سے اور عربی گرامر کی روح سے کہ امام کے پیچھے صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھی جائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لئنہ کے ذریعے جو تعلیل کا کلمہ ہے فرمایا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ ضرور پڑھو, کیونکہ سبب یہ ہے لا صلاح لمن لم یقرا بها, اس لیے کہ سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ہے. اور اس پوری حدیث کو امام ترمذی نقل کرتے ہیں. اور اس کے بعد سنیے اس حدیث کے اوپر ذرا, مشہور ائمہ جرح و تعدیل میں سے ایک امام ہیں حضرت امام خطابی, وہ اپنی مشہور کتاب معالم السنن جو ابو داؤد کی شرح ہے اس کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صراحت کرتی ہے اس بات کی کہ امام کے پیچھے اور منفرد کے لیے بھی, چاہے وہ امام کے پیچھے ہو چاہے اکیلا نماز پڑھ رہا ہو, سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے, فرض ہے, چاہے امام زور سے قرات کر رہا ہو, سواءٌ جہر الامام بہ, خواہ امام زور سے پڑھ رہا ہو او خاف تبیہ, چاہے امام دھیرے سے پڑھ رہا ہو, ہر نماز کے اندر امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. اور فرما رہے ہیں اسنادہ جید, اس حدیث کی سند انتہائی مضبوط اور عمدہ ہے, لا تانا فی, اس حدیث کے اوپر جرح ہی نہیں کی گئی ہے, اس حدیث کے کسی راوی کے اوپر انگشت نمائی نہیں کی گئی ہے کہ اس روایت کا فلا راوی مجروح ہے اور اس روایت کا فلا راوی اس طریقے کا ہے کہ اس کے اوپر جرح کی گئی ہو. گویا کہ یہ روایت نکھر کر کے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ جب صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے, تو اب اس کے خلاف کوئی دلیل لائی جائے, نہ پڑھے اور پڑھے, حلال اور حرام کی بات ہو گئی, یا تو چیز حلال ہے یا حرام ہے, یا تو آدمی سورہ فاتحہ پڑھے یا سورہ فاتحہ نہ پڑھے, ایک ہی بات ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو بات نہیں کہہ سکتے. اور حدیث پاک یہ بتا رہی ہے کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اور ہمارے سامنے عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صحیح روایت موجود ہے جس کے بارے میں مشہور امام جرح و تعدیل حضرت امام خطابی کہتے ہیں کہ حدیث کی سند انتہائی جید ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تان اور کسی قسم کی کوئی جرح نہیں. ایک روایت حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جمع الجوامع میں برامائے ابن سکل لائے ہیں, اور علامہ ابن قطان اس روایت کو ابو ہریرہ سے لائے ہیں. روایت کے الفاظ ہیں کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ يكون في امتي رجال يدعون الى اقوال احبارهم ورهبانهم ويعملون بها ويحسدون الناس على التامين خلف الامام كما حسدتكم اليهود على ذلك الا انهم يهود هذه الامه الا انهم يهود هذه الامه الا انهم يهود هذه الامه. یہ روایت جمع الجوامع میں ہے اور یہ کتاب حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے اور اس روایت کے راوی حضرت ابن السکن ہے اور ابن قطان جو روایت لائے ہیں اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور حدیث کے الفاظ وہ ہے جو میں نے ابھی پڑھے. ترجمہ یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ پیدا ہوں گے کچھ لوگ پیدا ہوں گے اور یہ لوگ لوگوں کو اپنے علماء اور صوفیاء کے اقوال کی طرف بلائیں گے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف دھیان نہیں دیں گے, یہ اپنے صوفیاء اور اپنے علماء کے اقوال کی طرف بلائیں گے. حدیث پاک ایک معمولی طالب علم عربی کا سمجھ سکتا ہے. یدعون الناس الى اقوال احبارهم ورهبانهم, اپنے علماء اور اپنے صوفیاء کے اقوال کی طرف بلائیں گے اور اس کے اوپر دھڑلے کے ساتھ عمل کریں گے. ویعملون بها, اس کے اوپر دھڑلے کہنے والوں سے, جیسا کہ اس پر تم لوگوں سے ہے میرے صحابہ حسد کیا ہے یہود نے زور سے آمین کہنے پر, تو آگاہ رہو انہم یہود ہذی الامہ. زور سے آمین امام کے پیچھے کہنے والوں سے حسد کرنے والے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے, ارشاد گرامی ہے, اور کسی کو جرات ہو تو چیلنج کرے میری بات پر, چیلنج نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو چیلنج کرے. ہے جرات, ہاں وہی آدمی جرات کر سکتا ہے جس کے پاس ہو کے خدا بندی جیسی کوئی چیز نہ ہو اس کے دل کے اندر, اور تقویٰ نام کی کوئی چیز نہ ہو اس کے دل کے اندر, ایمان نام کی کوئی چیز نہ ہو اس کے دل کے اندر. اسی طریقے سے ایمان کے تقاضوں کو اس نے پتے پوچھ ڈال دیا ہو, تقویٰ کے تقاضوں کو اور خوف خدا بندی کے تقاضوں کو اس نے پتے پوچھ ڈال دیا, وہ جرات کرے گا اس بات کے اوپر اعتراض کرنے کی اور اس بات پر چیلنج کرنے کی. مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک بار اس حدیث پاک کو پھر سے پڑھوں اور اس کا ترجمہ پھر سے کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی, ارے یہ تو مشک ہے, جتنی بار دہراؤ اتنی بار مہکتا ہے. ہوا مشک ما کر رہتا ہوں یہ تجربہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو ایسا, جتنی بار دہراؤ اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے. سیقول فی امتی رجال یدعون الناس الى اقوال احبارهم ورهبانهم ويعملون بها ويحسدون الناس على التامين خلف الامام كما حسدتكم اليهود على ذلك الا انهم يهود هذه الامه يهود هذه الامه يهود هذه الامه. عن قريب میرے پاس میرے امت میں میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے, ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو لوگوں کو بلائیں گے اپنے صوفیاء کے اور اپنے علماء کے اقوال کی طرف, اور انہی صوفیاء اور علماء کے اقوال پر دھڑلے کے ساتھ عمل کریں گے اور امام کے پیچھے زور سے آمین کہنے والوں سے حسد کریں گے, جیسا کہ اے میرے صحابہ تم سے حسد کیا ہے یہودیوں نے اسی بات کے اوپر کہ تم میرے پیچھے زور سے آمین کہتے ہو. تو آگاہ رہو کہ ایسے لوگ اس امت کے یہودی ہیں, اس امت کے یہودی ہیں, اس امت کے یہودی ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو گویا کہ امام کے پیچھے آمین زور سے کہنا ہے یا نہیں ہے, اب جو صحیح سند سے ثابت ہو جائے مان لو, ایک ہی بات ہوگی, یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح, ہو ہی نہیں سکتا. تو صلوا کما رأیتمونی اصلی, تم لوگ نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر نیت باندھی ہے اس کے لیے ثبوت کے طور پر, صحیح ابن خزیمہ کی, صحیح ابن خزیمہ, ابن خزیمہ نے جو کتاب حدیث کی لکھی ہے اس میں انہی حدیثوں کے لانے کا اہتمام کیا ہے جو حدیثیں صحیح ہیں, اسی وجہ سے اس حدیث کی کتاب کا نام صحیح ابن خزیمہ ہے. روایت لا رہے ہیں, وعن وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یده الیمنى على یده الیسرى على صدره. حضرت وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر کے سینے کے اوپر رکھ لیا. یہ صحیح روایت ہے, ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حدیث ہم نے ریفر کی ہے, وہ بھی عربی میں, اس طرح نہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے بزرگوں نے فرمایا ہے صوفیاء نے فرمایا, نہیں, نبی کے جو بات کہی ہے نبی کے لفظوں میں کہی ہے. کہاں حدیث ہے, راوی کون ہے, میں نے ریفر کر دیا ہے. چیلنج کرنے والے کو اجازت ہے چیلنج کر سکتا ہے. گویا نبی پاک کرتی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلو کما رائے تمہوری وسلی کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ دیکھو تم اسی طریقے سے نماز پڑھو جیسا کہ تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اگر تمہاری نماز اس طریقے کی نہیں ہوئی جیسے کہ میں نے پڑھا ہے تو در حقیقت وہ تمہاری نماز نماز نہیں کہلائی جائے گی, کچھ اور چیز اس کو کہہ سکتے ہو, کم سے کم اسے نماز نہیں کہہ سکتے. تو من صلی اللہ تعالیٰ, یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت بخاری شریف میں باب صفت الصلاۃ کتاب الصلاۃ کھول کر حدیث کے الفاظ جیسا کہ میں نے ریفر کیا یہ ہے کہ من صلی اللہ تعالیٰ واستقبل قبلتنا واعطانا ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ فلا تکفر اللہ فی ذمتہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور وہ بھی صحیح بخاری میں جس کی کسی روایت کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری نماز پڑھے جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے, دو دو قبلے ہو گئے ہیں نا, اللہ کے لیے جب نماز پڑھی جاتی ہے تو قبلے کی طرف منہ کر لیا جاتا ہے, اس کے بعد پتا نہیں کس طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر کے کیا کیا جاتا ہے, سمجھ لو. وستقبل قبلتنا, ہمارے قبلے کی طرف صرف منہ کر کے نماز پڑھے. پہلے سکے اوپر بھی عمل نہیں ہے, دوسرے سکے اوپر بھی عمل نہیں ہے. نبی نے کہا تھا ہماری طرح نماز پڑھو, نبی نے کہا تھا ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. نماز گڑبڑ کر دی گئی ہے, قبلہ گڑبڑ کر دیا گیا ہے. واقعی حسنا, اور ہمارا ذبیحہ کھائے, ہمارا ذبیحہ یعنی بسم اللہ پڑھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے حلال جانوروں کے اوپر چھری پھیر دی جائے ان کے حلقوں کے اوپر, تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذبیحہ ہے جو ہمارا ذبیحہ کھائے. تو فذلک المسلم الذی, یہ وہ مسلمان ہے جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے. تو دیکھو اللہ کے ذمے کے اندر گڑبڑی مت کرو, اللہ کے ذمے کے اندر کسی طریقے کی عہد شکنی کا معاملہ مت کرو. یعنی جو ہماری نماز پڑھے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھے ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ مسلمان ہے اور یہ اللہ اس کے رسول کی پناہ میں ہے, اللہ اس کے رسول کے ذمے میں ہے. کیا ہم اس حدیث کے خلاف کرتے ہیں؟ کیا ہم نبی کی نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہم قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہم بسم اللہ کہہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے حلال جانوروں کے حلقوں پر چھری نہیں پھیرتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنا ذبیحہ کہا کیا ہم وہ ذبیحہ نہیں کھاتے؟ اس حدیث پاک کی روح سے تو ہم مسلمان ہوئے. اور قرآن پاک کہتا ہے کہ سلام کہنے والے کو بھی کافر نہ کہو, وہ مسلمان ہے. اور یہ حدیث پاک بھی کہہ رہی ہے کہ جو جو کام شروع میں بتائے گئے اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے. نہ حدیث کی پرواہ کی گئی اور نہ تو قرآن حکیم کی آیت کی پرواہ کی گئی اور نہ اس کو فتح فتح لگا دیا گیا. اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کہہ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے کچھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آگے بڑھنے کی جرات کی گئی ہے, نبی نے کہا کچھ کیا جا رہا ہے کچھ. دوسرا معاملہ, قرآن حکیم کہتا ہے اپنے نبی کو خطاب کر کے انکم میتون وانہم میتون, اے ہمارے حبیب آپ انتقال کرنے والے. یہ تو میں نے ادباً ترجمہ کیا ہے, لفظ یہ بتا رہا ہے کہ آپ مرنے والے ہیں اور یہ لوگ بھی مرنے والے, گویا کہ موت کا مزہ سب کو چڑھنا ہے. یہاں پر قرآن حکیم سے کھیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, ایک سیے ناکام کی جاتی ہے کہ قرآن میں تو ہے کہ موت کا مزہ چکھنا ہے, تو انہوں نے صرف چکھا ہے مرے کا. عجیب و غریب تعلیم ہے, عجیب و غریب بات ہے. چلو ٹھیک ہے کہ انبیاء نے اور اولیاء نے مزہ کھائی چکھا ہے مرے نہیں, وہ آیت کریمہ پیش کرو جس کے اندر یہ بات ہو کہ انبیاء اور اولیاء نے پھر موت کا مزہ چکھ لیا مرے نہیں. وہاں تو جس آیت سے استدلال کیا جا رہا ہے وہ آیت تو عام ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, کوئی اغلاق نہیں ہے، کسی طریقے کی کوئی پیچیدگی نہیں ہے، اور جتنے بھی مفسرین ہیں اور جتنی بھی تفسیر کی کتابیں ہیں، تفسیر کشاف اٹھا کر دیکھ لو، تفسیر حسینی اٹھا کر کے دیکھ لو، تفسیر ابن کثیر اٹھا کر کے دیکھ لو، ہر ایک مفسر یہی تفسیر کرتا ہے کہ ان قریب آپ موت سے ہمکنار ہونے والے ہیں، کون سا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں کہ آپ مرے یا نہیں مرے، سب سے پہلا اطلاع مولانا محترم بیٹھے ہوئے پوچھئے، سب سے پہلا اختلاف ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے فوراً بعد سب سے پہلا اختلاف جو امت میں ہوا ہے وہ یہ اختلاف کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا یا نہیں ہوا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا، تھوڑی دیر کا موقف، تھوڑی دیر کا اسپین، انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے اس موقف سے، اپنے اس اسپین سے رجوع کر لیا۔ کیا بخاری شریف کی روایت کیا کہتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واللہ ما مات رسول اللہ، خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مرے ہیں، ما مات رسول اللہ۔ مسجد نبوی میں ان کی تقریر جاری ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، حجرے میں جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے کفن کو سرکاتے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ مدینہ کو سونا کر کے کیا پوری دنیا کو سونا کر کے کوئی چلا گیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ آنسو کیوں نکلے، آنکھیں کیوں اشکبار ہوئی، کوئی نہ کوئی حادثہ تو ضرور ہوا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ موقف کیوں اختیار کیا، کوئی بات ضرور ہے۔ حضرت ابو بکر اپنے آپ کو کنٹرول کر لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شدت جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکے، جذبات کا معاملہ ہے اور جذبات سے عقیدے نہیں بنتے ہیں، یہ اصول ہے، جذبات سے عقیدے نہیں بنتے ہیں، بلکہ عقیدوں کی بنیادیں بڑی مستحکم ہوتی ہیں، بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اور جو اسٹینڈ انہوں نے اختیار کیا وہ اسٹینڈ جذبات کی رو میں بہ کر کے اختیار کیا گیا تھا، شدت جذبات سے مغلوب ہو کر کے اختیار کیا گیا تھا، اور یہ بات مسلم ہے علماء نفسیات کے نزدیک کہ کوئی بھی بات، کوئی بھی موقف اگر اختیار کیا گیا اور جذبات کی رو میں بہ کر کے تو وہ بات اور وہ موقف ناپائیدار ہوتا ہے، آدمی کو رجوع کرنا پڑتا ہے اپنے اس موقف سے۔ یہ بات بخاری شریف کی ہے، خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مرے۔ حضرت صدیق جب حجرے عائشہ سے باہر نکلتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر چالو ہے، وہی موقف، اسی موقف کی وضاحت، شدت جذبات میں بہہ رہے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تھپکی دی، کہا کہ چپ ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ، نہیں بیٹھے، کہا بیٹھ جاؤ، اجلس، بیٹھو، سیٹ ڈاؤن، نہیں بیٹھے، اب بیٹھ جاؤ، تو دیکھا نہیں بیٹھ رہے تو انہوں نے تقریر چالو کر دی، فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات۔ بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھو، الفاظ بالکل صاف ہیں، ان الفاظ کے معنی عربی کا ایک معمولی طالب علم جان سکتا ہے، من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ لوگو تم میں سے جو آدمی، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان محمد قد مات، جا چکے ہیں، میں نے یہ ترجمہ ادبن کیا ہے، جبکہ انگریزی میں اس کا ترجمہ ڈائریکٹ ہے، شیورلی ہی ہے، ڈائریکٹ یقین وہ مر چکے ہیں، فإن محمد قد مات، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، شیورٹی ہے، فإن محمد قد مات، مر گئے۔ اور آگے فرمایا، ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور تم میں سے جو جب اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ حضرت صدیق کا مرتبہ بڑا ہے اس امت کے اندر یا حضرت عمر کا؟ چلو مسئلے ہی کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتے ہیں. ارے تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے افضل ترین انسان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اور ان کا یہ موقف ہے. فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ, ابو بکر کی مانو گے یا عمر کی, جنہوں نے فوراً ہی اپنے قول سے رجوع کر لیا کہ میں غلطی پر تھا. اور اتنا کہنے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن حکیم کی دو آیتیں استشہاد میں پیش کی کہ قرآن حکیم کی یہ دو آیتیں بھی بولتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن موت کا مزہ چکھ لینا ہے, موت سے ہم قرار ہو جانا ہے. پہلی آیت یہ پڑھی, انک میتن. ارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کا مطلب زیادہ سمجھتے تھے کہ وہ نام نہاد مسلمان جو اپنے آپ کو رسول کا شہدائی کہتے ہیں یا اسی طریقے سے قرآن اور حکیم کے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں, قرآن حکیم اور سنت کے سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور پھر دوسری آیت استشہاد یہ پیش کی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف رسول تھے, انہیں منصب رسالت پر فائز کر کے دنیا میں بھیجا گیا تھا, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. افعیم ماتا اور قتلن کا لفظ, اگر نبی کا انتقال ہو جائے, نبی مر جائے یا قتل کر دیا جائے, تو کیا تم اس کے قتل کے بعد, اس کی موت کے بعد اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کا موقف ان دونوں آیتوں کو سننے کے بعد جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے, بلبلے کی طرح پھوٹ جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں میں سنتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے پیروں میں جان ہی نہ ہو, میں وہیں بیٹھ گیا. حضرت عمر کا رجوع ثابت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. غلطی صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی میں, نسیان میں, اجتہادات میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی نہ ہونا ممکن ہے, امکان ہے غلطی کا. اب اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے شروع میں دور خلافت کے آغاز میں اگر تین طلاق ایک مجلس کی ایک مانی جاتی تھی تو وہ تسلیم کی جائے, یا سیاست عمری کے پیش نظر بعد میں تین طلاقوں کو ایک نافذ کر دیا انہوں نے, اس کو تسلیم کیا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو طلاق کا معاملہ تھا اسے تسلیم کیا جائے, یا حضرت عمر کے زمانے کا جو حال تھا اس کو تسلیم کیا جائے. یہاں بھی یہی ماننا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں طلاق کا جو معاملہ تھا اسے ہی تسلیم کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے وقت اور انتقال کے وقت ہوئی, اسی طریقے سے اجتہادی غلطی طلاق کے تعلق سے بھی ہوئی ہے. لہذا جس طریقے سے ان کا رجوع پہلے موقف سے ثابت ہے, اسی طریقے سے اس دوسرے موقف سے بھی ان کا رجوع ثابت ہے. اغاثت الحسان کے اندر ان کا اس رجوع, ان کے اس رجوع کو واضح کیا گیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کسی بات پر اتنا شرمندہ نہیں ہوا, کسی بات پر اتنا نادم نہیں ہوا جتنا کہ میں نے سیاست کے طور پر تین طلاقوں کی ایک ہی مجلس کے اندر تینوں کو نافذ کر دیا. مجھے اس بات پر اتنی شرمندگی ہے کہ میں اپنی زندگی میں اتنا زیادہ شرمندہ کبھی بھی نہیں ہوا. گویا کہ اس موقف سے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجوع ثابت ہے. اور ایک بات تو بالکل واضح طور سے معلوم ہو گئی کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا, غلطی ہو سکتی ہے, اور نبی کے قول کے سامنے اور فعل کے سامنے کسی کا قول و فعل دلیل و حجت نہیں, اگر مقابلے میں آ جائے تو یہ مطلب ہے نا. تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے, قرآن حکیم سے بھی ثابت ہے اور بخاری شریف کی روایت سے بھی ثابت ہے. لیکن دیکھ رہے ہیں کہ قرآن حکیم کا بیان کیا ہوا عقیدہ اور قانون چھوڑ دیا گیا ہے, دوسرا عقیدہ اپنا لیا گیا ہے. حدیث رسول کے اندر جس عقیدے کو اپنانے کے لیے کہا گیا تھا وہ عقیدہ چھوڑ دیا گیا ہے. کیا یہی محبت رسول ہے؟ کیا یہی خوف خداوندی ہے؟ کیا ایمان کا تقاضا یہی ہے؟ کیا خوف خداوندی کا تقاضا یہی ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ دیا جائے؟ اچھا چلو, کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, لیکن کوئی آدمی یہ کہنے کی جرات نہیں کرے گا کہ قرآن حکیم کا بیان غلط, اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. کنز المال کے اندر ایک روایت آتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح ہے, حدیث کے الفاظ ہیں, وہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں, اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی ہے کہ اذا مت تو جب میں مر جاؤں تو کفنی تو تم مجھے غسل دینا, اور آپ کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا ہے. یہ حدیث پاک بھی بتا رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا اپنی زندگی ہی کے اندر کہ میں مر جاؤں گا, انتقال کر جاؤں گا, اور اے علی جب میں مر جاؤں تو تم مجھے نہلانا. جب مرے گا تو نہلانے کی ضرورت, وصیت کی ضرورت, اور یہ فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس حدیث سے تو بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے بھی آپ کا مرنا, آپ کی رحلت اور آپ کا انتقال ثابت ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے قرآن حکیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم کرتا ہے, بشر کہتا ہے, بشر کہتا ہے, لیکن اس کے خلاف نور کا عقیدہ رکھ لیا گیا, جبکہ صاف طور سے آیت کریمہ موجود ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے, قل, آپ کہہ دیجئے, انما انا بشر, میں بشر ہی ہوں. یہاں رک کر کے ایک بات سمجھ لی جائے, سمجھنا یہ کہ انا کے معنی ہوتا ہے میں اور بشر کے معنی ہوتا ہے انسان, تو ترجمہ یہ ہوا انا بشر, میں ایک انسان ہوں. تو یہ انما لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ پورا جملہ ہی ہوا ہے انما انا بشر, انا معنی میں اور بشرون مانے ایک انسان, ترجمہ یہ ہوا کہ میں ایک انسان ہوں, یہ انا بشرون کا ترجمہ ہے. تو انما لانے کی کیا ضرورت تھی؟ عربی کے کسی طالب علم سے پوچھ لیجئے, بتا دے گا کہ انما جہاں آتا ہے وہاں حسر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. انما اپنے بات والے کو اس کے بات والے میں محصور کر دیتا ہے. ترجمہ یہ ہوا میں بشر ہی ہوں. اگر یہ ہوتا انا بشرون تب تو کچھ گنجائش تھی, لیکن انما نے یہ گنجائش بھی ختم کر دی ہے. انما انا بشرون, میں بشر ہی ہوں, یہ ترجمہ ہوگا. اور اس ترجمے کے علاوہ جو بھی ترجمہ کیا جائے گا وہ اصول عربیت اور قواعد عربیت شروع سے بالکل غلط ہوگا. میں بشر ہی ہوں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. جہاں تک نور کا تعلق ہے, ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے, لیکن ہم خلقی طور پر نہیں مانتے, خلقی طور پر مانتے ہیں. خلقی طور پر آپ نور ہیں, خلقی طور پر آپ بشر ہیں. جھگڑا کس بات کا ہے؟ تم بھی نور مانتے ہو, ہم بھی نور مانتے ہیں, جھگڑا ختم کرو, گلے لے جاؤ. اتنا ہے کہ ہم ذات کے اعتبار سے بشر مانتے ہیں, وقت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں. الجھاؤ کا معاملہ جو الجھن پیدا کر دی گئی ہے, الجھن بھی یہی ساتھ کیے دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک الجھاؤ ہے. حضرت روح القدس, مریم اور عیسیٰ تینوں مل کر کے ایک اور ایک تین, تین ایک ایک تین, یہ عقدہ آج تک حل نہیں ہو سکا. اس لیے کہ میتھمیٹکس کا ایک مبتدی, ایک ابتدائی طالب علم یہ جانتا ہے کہ ایک ایک ہے تین نہیں ہو سکتا, اور تین تین ہے ایک نہیں ہو سکتا. لیکن عیسائی یہ کہتے ہیں کہ تین مل کر کے ایک ہے اور ایک تین ہے. عجیب گورکھ دھندا ہے. تو اب اس گورکھ دھندے کو ہم ذرا صاف کر دیں. نور من نور اللہ, اللہ کے نور میں سے نور, الجھا والا معاملہ ہے, مطلب الجھا ہوا ہے. اس الجھن کو دور کر لیا جائے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دین ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور عین نور الہی ہے, نہیں سمجھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دین ہی اللہ کا نور ہے, اللہ کے نور کا عین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور, تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہونا لازم آئے گا. مولانا بیٹھے ہوئے پوچھئے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو عین نور الہی مان لیا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہونا لازم آئے گا. اچھا چلو عین نور نہ مانو, جزء نور الہی مان لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا جزء ہے. اس کا مطلب اللہ مرکب ہے, اللہ مرکب ہے, کس کئی چیزوں سے مل کر بنا ہے. جو کئی چیزوں سے مل کر بنا وہ پانی ہوتا ہے, یہ مسلمہ ہے, اصول ہے کہ جو چیز مرکب ہو قابل تجزی ہو وہ حادث ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا پناہ لازم آئے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پناہ نہیں ہے, تمام چیزیں پناہ ہو جائیں گی, اسے پناہ نہیں ہے. تو اگر عین نور الہی مانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ہونا لازم آئے گا, اور اگر جزء نور الہی مانتے ہو تو خرابی کیا لازم آئے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا پانی ہونا لازم آئے گا. اچھا تیسرا گوشا رہ جاتا ہے, تیسری شک رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی. اول ما خلق اللہ نوری, جیسے کہ وہ روایت جو کہ موضوع گھڑی ہوئی ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے, یا چلو اس کے نور سے نہیں بلکہ ایک نور بنایا اس نے, اسی نور سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ہوئی. یہ بات حدیث کے خلاف ہے, اس لیے کہ حدیث عائشہ موجود ہے, مسلم شریف کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. حدیث کے الفاظ یوں ہیں, دیکھو راویہ کا نام بھی میں نے بتا دیا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ حدیث کہاں ہے, بخاری شریف میں یہ حدیث کیسے ہے وہ بھی بتا رہا ہوں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے قال, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما عصف لكم. رواہ مسلم, روایت عائشہ کی, روایت بخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. حضور نے فرمایا, اردو ترجمہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا کیا نور سے, خلقت الملائکۃ من نور, ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. وخلق الجان من مارج من نار, اور جنات کو آگ سے بنایا گیا ہے, آگ کے شعلے سے. وخلق آدم مما عصف لكم, اور آدم کس سے پیدا کیا گیا ہے تو تمہیں معلوم ہی ہے, مٹی سے. اور گویا اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی نہ مانا جائے, نور سے بنا ہوا مانا جائے تو فرشتہ کہنا پڑے گا, اس لیے کہ فرشتے کو نور سے بنایا گیا ہے, اور حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں, اور قرآن حکیم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اعلان کروا دیا گیا. آپ کہہ دیجئے کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے, میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہے, ولا اقول انی ملک, میں یہ بھی نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوا دیا گیا میں فرشتہ, اس کا مطلب میں نور نہیں. دوسری دلیل, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی مشہور ہے, اور اتنے مہمان نواز تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مہمان نوازی کی پوری تفصیل سورہ زاریات کے اندر پیش کی ہے. اگر کوئی آدمی اس آدھے رکوع کو پڑھ لے تو اسے آداب ضیافت آ جائے, مہمان نوازی کیا ہے یہ سمجھ جائے. بڑے مہمان نواز تھے, باقاعدہ مہمان خانہ بنا رکھا تھا, مہمان بلا پوچھے مہمان خانے میں آ دھمکتا تھا, اور فوراً جو کچھ حاضر ہوتا تھا اچھے سے اچھا کھانا حاضر کر دیا جاتا تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو سب سے بہترین چیز گوشت کھلاتے تھے. کہا جاتا نہیں سید الطعام یا اللحم, کھانوں کا سردار گوشت ہے, کھانوں کا سردار گوشت ہے. مجھے اتنا زیادہ پسند نہیں ہے, مت سمجھنا کہ مولوی گوشت کھانے کے بارے یہ حوالے دے رہا ہے, یہ ریفرنس دے رہا ہے, تو کچھ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمانوں کو سب سے اچھا کھانا گوشت کھلایا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹنے کا فیصلہ کر دیا, فرشتوں کو بھیجا جاؤ لوط کی بستی کو الٹ دو. یہ فرشتے ڈائریکٹ شہر سدوم نہیں جاتے, لوط علیہ السلام کے شہر پر نہیں جاتے, بلکہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں. قرآن حکیم نے یوں بیان فرمایا ہے, ہر عطا کا حدیث حضرت ابراہیم المکرمین اس دخل والے فقال سلام قال سلام قوم منکرون فقال لا تقل فوجت منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليك فأقبلت امرأته في صفقة فصفقت وجهها